potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 maja, jest punktualnie 18. Czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Rosja chce odbudować swoje imperium, mówi w Bratysławie szef polskiej dyplomacji. IMGW ostrzega, susza hydrologiczna postępuje, jest coraz mniej wody w rzekach. Litwa kupuje polskie systemy przeciwlotnicze Grom. Rosja chce odbudować swoje imperium. Tak minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił w Bratysławie o powodach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Szef polskiej dyplomacji jest jednym z gości forum Globsec, dorocznego spotkania polityków, ekspertów i dziennikarzy poświęconego sprawom bezpieczeństwa. Z Bratysławy Wojciech Cegielski. Zbigniew Rau mówił w Bratysławie, że powodem agresywnego działania Władimira Putina jest chęć powrotu do rosyjskiej potęgi. Także gdy chodzi o terytorium krajów byłego ZSRR. Jeśli chcesz odnieść polityczny sukces w kraju i być szanowanym władcą, musisz rozszerzać teren swojego imperium. Jeśli pozwolisz, by imperium się kurczyło, to musisz oddać władzę. Takie tylko zasady akceptowali najpierw sowieccy, a teraz rosyjscy przywódcy. Zbigniew Rau podkreślał w Bratysławie, że Zachód musi dążyć do zapewnienia trwałego pokoju na Ukrainie, ale nie na warunkach Rosji. Z Bratysławy Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Coraz mniej wody w rzekach. IMGW informuje już o suszy hydrologicznej. Na około 30 stacjach poziom wody spadł poniżej średniego niskiego przepływu. Najtrudniejsza sytuacja jest w zachodniej części Polski. Emilia Szewczak z IMGW informuje, że warunki hydrologiczne pogarszają się także w głębi kraju. Susza hydrologiczna w Polsce postępuje. Coraz więcej stacji hydrologicznych będzie notować strefę wody niskiej. Również przepływ na coraz większej liczbie stacji spadać będzie poniżej średniego niskiego przepływu. W dalszej perspektywie czasu ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną będzie objęta zlewnia Wkry w województwie mazowieckim oraz zlewnia Pisy w województwie warmińsko-mazurskim. IMGW podaje, że najbliższe dni będą słoneczne i ciepłe. Znaczące opady deszczu nie są prognozowane, co oznacza, że sytuacja hydrologiczna się nie poprawi. Litwa kupuje polskie systemy przeciwlotnicze Grom za ponad 20 milionów euro. Kwestia wspólnych zakupów uzbrojenia była jednym z tematów czwartej polsko-litewskiej Rady Ministrów Obrony. Szef litewskiego resortu Arvydas Anušauskas podkreślił, że w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę NATO musi nadal wzmacniać swoją wysuniętą obronę. Długofalowe odstraszenie Rosji i odpowiedź na agresję wymagają zwiększenia zdolności bojowych na wschodniej flance NATO. Wzmocnienie sił zbrojnych przez Polskę jest wzorem do naśladowania przez inne państwa sojusznicze. Na szczycie w Wilnie dążymy do praktycznych rozwiązań dotyczących wzmacniania obrony wschodniej części NATO i zapewnienia niezawodnej obrony powietrznej i przeciwrakietowej w krajach bałtyckich. Litewski minister podkreślił po raz pierwszy w historii NATO zapewni pełną obronę powietrzną podczas szczytu w Wilnie. Protesty na północy Kosowa są spokojniejsze niż wczoraj, kiedy miejscowi Serbowie zaatakowali żołnierzy KFOR, raniąc około 30 z nich. Kosowskie media informują, że zaatakowanych zostało kilku dziennikarzy, ale policja twierdzi, że na razie nie ma zagrożenia wybuchem zamieszek. Piotr Piętka. Oficjalny przekaz kosowskiej policji brzmi, że sytuacja w kilku gminach na północy kraju jest niestabilna, ale na razie spokojna. Grupy Serbów zgromadziły się przy blokadach, jakie utworzyli żołnierze specjalnych sił NATO, ale na razie nie doszło dziś do żadnego wybuchu. To właśnie żołnierze KFOR-u byli wczoraj celem ataków. 30 z nich zostało rannych, co najmniej kilku niegroźnie postrzelono, kiedy Serbowie chcieli się wedrzeć do siedzib miejscowej administracji samorządowej i nie dopuścić do urzędowania nieuznawanych burmistrzów narodowości albańskiej. Z powodu sytuacji w Kosowie swoją wizytę na Słowacji odwołał prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Dziś w rozmowie z kilkoma ambasadorami krajów zachodnich zażądał odwołania nieuznawanych burmistrzów i wycofania z terenów, gdzie Serbowie są większością, kosowskiej policji. Szef unijnej dyplomacji powiedział dziś, że będzie dążył do jak najszybszego spotkania między prezydentem Serbii a premierem Kosowa. Na to zapowiedziało, że w związku ze wzrostem napięcia wyśle do Kosowa dodatkowe siły. Piotr Piętka, Polskie Radio. A jeszcze tylko do czwartku można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski poinformował, że do tej pory zrobiło to prawie 700 tysięcy płatników, co daje łączną kwotę ponad miliarda złotych nadpłat.

Lukas Graham. Popołudniową porą w audycji zapraszamy do trójki. To już 10 minut po godzinie 18. Czas na popołudniowe pytanie i odpowiedź. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś były ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Toczy się dyskusja w naszym kraju od kilku dni na temat wpływów rosyjskich w Polsce. Politycy Zjednoczonej Prawicy chcą te wpływy badać. Pan o Rosji wie naprawdę sporo. Napisał pan też dwie książki, które myślę spokojnie każdy powinien po nie sięgnąć, chcąc zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili w tej części świata. Jak mówimy o wpływach rosyjskich i o zbadaniu ich, to od czego by pan zaczął? No, zapewne no, pierwsza i podstawowa sprawa, którą byśmy chcieli wyjaśnić, to oczywiście wpływy nielegalne, które powinny być zbadane i ukrócone. A mówiąc, ale to tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast gdy mówimy o Polsce i o ostatnich latach, no to nasuwają się na myśl dwie kwestie. To znaczy decyzje dotyczące śledztwa smoleńskiego. Dlaczego one były takie, a nie inne? Dzisiaj znamy skutki tam ówczesnych decyzji. To jest po pierwsze, a drugie to decyzje dotyczące importu gazu, które no już wtedy, gdy były podejmowane, budziły liczne kontrowersje i nie zostały w sposób wystarczający wyjaśnione. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział o tym, że tego typu komisje powinny powstać też w innych krajach tej części świata, tej części Europy. Czy to jest tak właśnie, że Rosjanie działali z podobnym zaangażowaniem, co w Polsce w ostatnich latach? Potrafiłby pan wskazać takie kraje, które były szczególnie właśnie pod ich okiem? No, Rosjanie działali w różnych krajach w bardzo różny sposób, bo w niektórych państwach po prostu wspierali organizacyjnie, finansowo polityków i partie polityczne w ten sposób, starając się bezpośrednio wpływać na wyniki wyborów, czy potem mieć instrumenty wpływu na politykę wewnętrzną tych państw. No tutaj najlepszym przykładem będzie najlepszym przykładem będzie Mołdawia, która w tej chwili próbuje się od tych zależności uwolnić. W innych państwach po prostu Rosjanie no, podejmowali bliskie kontakty z niektórymi politykami. No to będzie przykład chociażby Francji, bliskich relacji z Frontem Narodowym. W tej chwili chyba to we Francji jest badane. Aż do tego, że Front Narodowy na jedną z swoich kampanii wyborczych wziął kredyt pieniężny w rosyjskim banku. Jawny, legalny i zgodny z prawem francuskim, no ale niemniej jednak w tej chwili prowadzi się badanie, czy to miało wpływ na politykę tej partii. A jak pan śledzi poczynania Rosjan, wymienił pan dwie kwestie, kwestie gazu, kwestie śledztwa smoleńskiego, to ma pan takie poczucie, przekonanie, że Rosjanom faktycznie udaje się w kraju naszym sprzedawać swoją narrację, wpływać na emocje społeczeństwa w Polsce, czy Polacy raczej są odporni na to? A to jest jeszcze inna sprawa, no bo wpływanie na emocje czy oddziaływanie przy pomocy różnego typu środków, mediów społecznościowych, wprost propagandy, no to jest oczywiste, że jest możliwe. I tutaj raczej problem nie polega na jakichś niejasnych powiązaniach, tylko na umiejętnym stosowaniu no, pewnych chwytów retorycznych czy manipulowaniem przekazem informacji. No na przykład współcześnie w Polsce no, odbiło się pewnym echem wypuszczona przez rosyjskie źródła informacja o tym, że chmura radioaktywna nadciąga znad Ukrainy w kierunku Polski. No, cel polityczny jest oczywisty i zapewne część polskiej opinii publicznej no, poczuła się zaniepokojona z tego powodu, tak? Ulegając tego typu wpływowi informacyjnemu czy wpływowi propagandowemu. A co się dzieje dziś w samej Rosji na szczytach władzy? No, doniesienia są różne, są sprzeczne. Na pewno mamy do czynienia, widzimy z dużym napięciem wewnętrznym. Generalnie rzecz biorąc na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, czy w tej chwili tę wojnę zakończyć no, jakimś kompromisem politycznym z Ukrainą, który będzie można na użytek wewnętrzny przedstawić jako zwycięstwo, czy też dalej wojnę kontynuować, no, licząc ciągle na zmęczenie Ukrainy, narodu ukraińskiego, ale także na zmęczenie krajów Ukrainę wspierających. No aczkolwiek na to Rosjanie liczyli zimą, że Europa zamarznie i tak dalej. Te wszystkie rachuby okazały się być chybione. Infrastruktury energetycznej, krytycznej ukraińskiej się nie udało zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, liczenie na zmęczenie chyba nie ma już racji bytu, ale część elity politycznej rosyjskiej nadal czyni na to, czyni taką stawkę. A druga płaszczyzna to jest klasyczny problem. Generalnie rzecz biorąc, wojna jest, no nie zakończyła się porażką, nie zakończyła się sukcesem, no więc kto winien? I poszukiwanie winnego i tego, na którego będzie można odpowiedzialność za niepowodzenie zrzucić. Musimy, panie ambasadorze, stawiać kropkę, dlatego jednym zdaniem proszę o odpowiedź, trochę puentując to wszystko, o czym rozmawiamy. Spodziewa się pan na Kremlu rewolucji czy ewolucji w najbliższych miesiącach albo latach? No raczej jakichś dużych turbulencji, które mogą wylać się też na ulicę i przybrać postać, być może nawet jakichś potyczek zbrojnych. Rewolucja nie sądzę. Raczej nie ma nastroju społecznego w Rosji. Pięknie dziękuję za spotkanie. Włodzimierz Marciniak, był ambasador Polski w Rosji, był gościem trójkowego komentarza dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Prawie 18 minut po godzinie 18. No, coś mi się wydaje, że chyba finał reprezentacji piłkarskiej do lat 17 nie dla naszych. Przegrywamy z Niemcami w 91 minucie 3-5. Doliczona minuta, ale chyba ona nie zmieni wyniku tego spotkania. Polska-Niemcy U17 3-5. Nikt się nie zmienił, tak jak powiedziałem. Iga Świątek walczy w pierwszej rundzie French Open. No i w setach na razie 0-0 Iga Świątek wprowadzi w pierwszym gemie 1-0 po 30. Przed chwilą rozpoczęło się to spotkanie. Jeszcze będziemy do tego tematu wracać, tak jak wracamy do tematu ZUS-owskiej kontroli L4. Państwa spostrzeżenia na ten i wokoło tematu. 2-2, 7-3. Mam taki pomysł, żeby wziąć się za lekarzy, żeby łapówek nie brali. Mogę to na swoim przykładzie powiedzieć. Teraz już nie, bo jestem na emeryturze, ale jeszcze kilka lat temu. No miałem takie, że wie pan, jak się lekarz nie bierze, tylko kieszeń wystawia, jak mu się tam coś wrzuci i się mówi, że boli mnie to czy to, to on mnie nie bada wtedy, tylko daje zwolnienie. No takie, prawda, takie kombinowane. Spotkali się państwo w swoim wymarzonym zakładzie pracy z nadużyciami związanymi właśnie z L4. Jak walczyć z lewymi zwolnieniami lekarskimi? 2-2, 7-3. Czekamy na państwa komentarze. 24 minuty po 18. Halo, halo, ziemia. Halo, halo. Czy słyszysz mnie? Brakowało mi kierowałam się troską. Brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Magda Wójcik w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu prognoza pogody. Wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Jeszcze Państwa sygnały w sprawie L4. Po takich zwolnieniach od psychiatry obowiązkowe coroczne badania psychologiczne kierowców też kategorii B. Myślę, że wiele osób by wyzdrowiało szybciej. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem nagród gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. A jeszcze przed 18.30 rzut oka na polskie drogi. Radio Nawigator. Co tam się dzieje o tym? Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 63 między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami w miejscowości Bezwola na 341 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Niestety trasa nr 63 została zablokowana. Droga krajowa nr 35, odcinek Świdnica-Wałbrzych w Świebodzicach na 33 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych, zdarzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne, wciąż zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Droga krajowa nr 20, odcinek Bytów-Miastko w Niezabyszewie na 219 kilometrze, zdarzenie autoosobowego z busem, dwie osoby ranne, 20 jest również zablokowana. Jeszcze autostrada A4 między węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk na 601 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Korczowej. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. O 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przedstawia Krzysztof Zyglewski. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowano ponad 1000 ataków na ukraiński system opieki zdrowotnej, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Jak podała, w zweryfikowanych przez WHO incydentach w ciągu 15 miesięcy wojny zginęło co najmniej 101 osób, zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów. Pod uwagę brane były ataki na obiekty służby zdrowia, zaopatrzenie i środki transportu, w tym karetki pogotowia. Ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali w Warszawie dokument dotyczący rozwoju współpracy wojskowej na rzecz bezpieczeństwa. Szef polskiego MONU Mariusz Błaszczak powiedział, że dzisiejsze rozmowy dotyczyły m.in. wspólnych ćwiczeń wojskowych. Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim obroną i odstraszaniem w północno-wschodniej części Polski i zapewnieniem bezpieczeństwa w przesmyku suwalskim, który łączy nasze państwa. Ale jesteśmy też zainteresowani współpracą również w innych formatach. Dziś rozmawialiśmy na przykład na temat wspólnych zakupów uzbrojenia. Bardzo się cieszę i dziękuję z decyzji litewskiej w sprawie kupienia gromów na wyposażenie sił litewskich. Ministrowie obrony Polski i Litwy rozmawiali także o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, że wizyta delegacji Rady Atlantyckiej na Ukrainie to kolejny ważny sygnał wsparcia dla tego kraju ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję prezydentowi Bidenowi, całemu narodowi amerykańskiemu za potężne wsparcie od samego początku rosyjskiej agresji. Doceniam wsparcie Kongresu. Ukraina podtrzymuje demokratyczne wartości, które dzielą zarówno nasze państwo, jak i narody. To jest walka o wolność, o przyszłość świata, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Pełny serwis o 19:00. Jutro słonecznie, tylko na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzy się, przelotnie popada i możliwe burze. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, około 19 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W czasie burz, powiedziałem już za chwilę burz, ale wcześniej, a no właśnie Iga Świątek walczy w pierwszej rundzie na kortach imienia Rolanda Garrosa z Hiszpanką Kristiną Buxą. W pierwszym secie 1-2 Polka przegrywa. A my między innymi dziś w audycji popołudniowej o kontroli L4 przez ZUS. 2-2 i 7-3. Ja osobiście miałem okazję być na zwolnieniu lekarskim na moje dziecko przy okazji zabiegu szpitalnego. No i tam trzeba było z dzieckiem być ze 2 dni, potem pojechać na kontrolę. Lekarz przy wypisie ze szpitala zapytał mnie o to, czy ma mi napisać zwolnienie na okres do czasu kontroli. Stwierdziłem, że potrzebne zwolnienie na tę kontrolę, ponieważ no, mam żonę, wówczas mieliśmy 4 dzieci. Ona była na urlopie macierzyńskim po urodzeniu tego 4. Mówię, no to chciałbym tylko na tę kontrolę. No nie, tak nie może być, musi być albo na cały okres do kontroli, albo na pobyt w szpitalu. No i później jak przyszło do rozliczenia, okazało się, ZUS-u niestety nie przysługuje mi ekwiwalent, ponieważ żona mogła się zdaniem ZUS-u opiekować tym dzieckiem. Dziś między innymi o lewych zwolnieniach L4. Przypomnę numer telefonu 2-2 i 7-3. Czekamy na Państwa sygnały, ale nie tylko sport, nie tylko zwolnienia, także ważne sprawy ekonomiczne nas zajmują. Już za chwilę podsumowanie dnia. Call. Bush. Kate Bush w audycji popołudniowej. Tymczasem w Paryżu Iga Świątek broni tytułu sprzed roku na French Open. Liderka światowego rankingu rozpoczęła właśnie udział w wielkoszlemowym turnieju na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. Przypomnę, ten mecz z Hiszpanką Christiną Buxą miał rozpocząć się o godzinie 16. Rozpoczął się kilka minut temu. W pierwszym secie jest 2-2 w gemach 15-15. Serwuje Świątek. A my w audycji popołudniowej między innymi mówiliśmy o tym, że kilkaset zwolnień lekarskich dziennie i to w kilku placówkach, ale z drugiej strony próby ucieczki, także nietypowe kryjówki, by uniknąć kontroli, bo o nich to mowa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiera szyki intensywniej niż dotychczas sprawdza osoby przebywające na zwolnieniach i lekarzy, którzy wystawiają L4. I Państwa obserwacje, 2 2 7 3. Dwa aspekty. Przede wszystkim uczciwość, a po drugie to jest rzetelność wykonywania swoich obowiązków lekarzy. Gdyby Państwo chcieli coś jeszcze dodać, zapraszamy telefonicznie. Mailowo ten adres też jeszcze się przyda. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za 21 minut, godzina 19. Podsumowanie dnia. I ponownie Marcin Jagiełowicz. Zamykając dzień w gospodarce, przyglądamy się giełdzie. WIG20 stracił dziś ponad 1,7%, tracił też złoty. Frank kosztuje teraz 4,67, euro jest po 4,53, dolar po 4,22, brytyjski funt kosztuje 5,24. Płaca minimalna znów w górę. W przyszłym roku ma wynieść 4200 zł. Tak zapowiada minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. I dodaje, że na dniach projekt ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. Kwota ma być aktualizowana tak jak w tym roku dwa razy, na początku roku i w lipcu. Przypomnijmy, teraz po styczniowej podwyżce najniższa krajowa wynosi 3490 zł. Za dwa miesiące po lipcowej podwyżce będzie to już 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosi teraz 22,80, a za nieco ponad miesiąc będzie to już 23,50. To oczywiście kwoty brutto. Od tego trzeba jeszcze odjąć składki ZUS, czyli emerytalną, rentową i chorobową, a od tego, co zostanie, odlicza się jeszcze podatek dochodowy. Po tych wszystkich cięciach, ten, kto ma umowę o pracę w oparciu o minimalne wynagrodzenie, dostaje na rękę dokładnie 2709,48 zł, a takich osób jest w naszym kraju mniej więcej 3 miliony. Podsumowanie dnia. Z nami w studiu dr Liwiusz Laska, prawnik, ekspert prawa pracy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie do obu panów. Czy kolejna waloryzacja jest nam potrzebna? Może najpierw pan mecenas. Tak, jest nam potrzebna. Dziękuję, że nazwał pan to waloryzacją, a nie podwyżką. Szacunek dla pana redaktora. I oczywiście tak. No to wynika przede wszystkim z przepisów w Polsce. Jaka jest inflacja? Wszyscy widzimy. Rząd zaproponował kwotę taką. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, żeby było to 4300 od 1 stycznia, a 4540 od 1 lipca. Choć tak naprawdę, znowu dziękuję panu redaktorowi, powinniśmy mówić zawsze o kwocie netto, co średnio byłoby w 2024 3342 zł. Bo o tych pieniądzach rozmawiamy, tyle dostaje pracownik i stwarza się wrażenie dużej kwoty, a te nawisy, to wszystko to jest jakby kwestia opłat na rzecz państwa. To jest oczywiście, no właśnie, to wyrównanie inflacyjne, ale jest tutaj jakieś napięcie z pracodawcami. Łukasz Kozłowski, jak to widzą pracodawcy? Znaczy, my również uważamy, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest niezbędna i w zasadzie chyba czyli nikt nie kwestionuje tego, że... zamrażania na przykład waloryzacji w przyszłym roku? Absolutnie nie. W warunkach tak inflacji, jaką mamy, nie sądzę, żeby ktokolwiek poważył się na tego rodzaju propozycje, ponieważ to oznaczałoby realne obniżenie wysokości płac, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby wysokość minimalnego wynagrodzenia była dostosowana do tych realiów, w jakich one są kształtowane. Oczywiście funkcjonujemy w warunkach obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która określa warunki podnoszenia tego minimalnego wynagrodzenia, określony algorytm w oparciu o inflację, weryfikację wcześniejszych prognoz, czy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły. Do tego a ponieważ też w tym roku dodajemy... się nie sprawdziły, to ten wskaźnik będzie dosyć wysoki. Tak, chociaż ten algorytm nie uwzględnia faktu, iż również w oparciu o decyzje dyskrecjonalne rządu płaca minimalna może być wyższa niż wynika z tego algorytmu. Algorytm zachowuje się tak, jakby zawsze kształtował na tym poziomie minimum i nic wychodziło ponad to, ale to jest kwestia dyskusji odnośnie tego, jak kształtować system. Natomiast w oparciu o tą procedurę, jaką teraz mamy, czyli negocjacje minimalnego wynagrodzenia. Pamiętajmy o tym, że wysokość płacy minimalnej, o której teraz mówimy, ona nie jest ostateczna. Ona będzie teraz dopiero przedmiotem negocjacji. To wszystko trafi na stół negocjacji, no i państwo będą jednak ciągnąć kołdrę w kierunku też strony kosztowej. Państwa, mówię o pracodawcach, po prostu to kosztuje. To jest dodatkowy koszt. No i gdzie go państwo wrzucą? Podejrzewam, że w ceny usług i produktów, prawda? Tak, dlatego jako wstępną naszą propozycję przedstawiliśmy kwotę około 4250 zł, czyli tą wynikającą z algorytmu ustawowego. Czekamy do 15 czerwca na propozycję strony rządowej, oficjalną, i wówczas będziemy toczyli negocjacje i oczywiście, których wynikiem będzie i rozstrzygnięciem decyzja lub jej brak w lipcu tego roku. Ale faktycznie, biorąc pod uwagę to, że gwarantowany przez ustawę wzrost jest na poziomie 20%, to nie chcielibyśmy istotnie wychodzić ponad wysokość tego gwarantowanego ustawowo wzrostu, ponieważ to i tak jest trzykrotnie więcej niż prognozowana przyszły rok inflacja i dwukrotnie więcej niż prognozowana przyszły rok dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Idziemy po najniższej linii oporu? Nie, oczywiście Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych tutaj proponuje więcej, realnie netto co najmniej 100 zł więcej niż to wynika z tego algorytmu, ale to po prostu wynika z konieczności wynagrodzenia pracownikom tego, czego nie dostali wcześniej. Tak naprawdę rozmawiamy o podobnych rzeczach, tak? Pracodawcy są przy wariancie ustawowym, my mówimy 100-110 zł więcej. To dobrze, się panowie, a co z takim należy argumentem, czy nie pompujemy w ten sposób inflacji? Nie, nie pompujemy, dbamy po prostu o ludzi, obywateli. Potrzebowalibyśmy takich rozwiązań, przynajmniej dla całej strefy budżetowej, dla tego wzrostu. Wszyscy pracownicy czują to, zwiększa nam się liczba ludzi, niestety, którzy będą na pensji minimalnej. I to tak jakbyśmy mówili, jest gdzieś poziom życia, poziom, na którym się ustala tę pensję minimalną. No, nie możemy, wie pan, dyskutować o podstawowych prawach i podstawowych potrzebach. Łukasz Kozłowski, zgoda? Powinien się też uwzględnić kontekst inflacyjny. Jeśli chodzi o obecne warunki, podwyżka płacy minimalnej nie grozi wzrostem bezrobocia. Natomiast tym, co może spowodować, jeśli ten wzrost będzie niedostosowany do realiów, w których ten wzrost ustalamy, to faktycznie podniesienie poziomu kosztu, tak, cen towarów i usług, ponieważ jednak minimalne wynagrodzenie dotyczy około 20% zatrudnionych w Polsce. To jest liczna grupa, co ma przełożenie również w skali makroekonomicznej. Nie skończy się to, panowie, zatrudnianiem na czarno? Ja myślę, że świadomość prawna przede wszystkim u pracodawców się zwiększa, groźba wysokich kar, które trzeba zapłacić, zaległości z tym związane, a przede wszystkim potrzeba zatrudniania pracowników. Póki co jest rynek pracownika, więc ja myślę, że mało który pracownik zgodzi się pracować na czarno. Pamiętajmy potem o systemie emerytalnym, o wysokości, o składkach, które są odprowadzane, więc myślę, że nam to absolutnie nie grozi. Zdaniem panów zostaniemy przy tym układzie, który został teraz położony przez rząd na stół, czy oficjalnie pewnie zostanie za kilka tygodni położony na stół w Radzie Dialogu Społecznego? To przejdzie, czy jednak w wyniku negocjacji coś tu będzie trzeba pozmieniać? Ja liczę na to, że tutaj nasze stanowisko jakoś zbliżą się, ponieważ jak już zauważył pan doktor, różnice nie są daleko idące, więc być może to jest dobry czas, żeby Rada Dialogu Społecznego faktycznie zbliżyła się w kierunku konsensusu. Do tej pory niestety nie udało się takiego porozumienia zawrzeć i nigdy jeszcze w historii Rada Dialogu Społecznego nie ustaliła wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwagi na to, że ustawa i tak tą poprzeczkę ustawia nam na poziomie wzrostu płacy minimalnej o co najmniej 700 zł w stosunku do poprzedniego roku, to myślę, że ta przestrzeń jest większa. W przeciwnym razie jakby pozostawiamy decyzję rządowi, no właśnie, który tak naprawdę lubi zaskakiwać, który lubi we wrześniu ogłosić inny poziom płacy minimalnej niż ten, który proponował wstępnie w czerwcu. Myślę, że tutaj jednak dobrze było, gdyby partnerzy społeczni, związki zawodowe, organizacje pracodawców również w tym procesie odegrały większą rolę. Panowie, bardzo dziękuję za komentarz. Mecenas Liwiusz Laska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ekspert prawa pracy, i Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, byli z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panom. Z naszymi gośćmi rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to podsumowanie dnia. Przypomnę, że w Paryżu Iga Świątek na French Open broni tytułu sprzed roku. W pierwszym spotkaniu Iga Świątek, Hiszpanka Krystyna Buxa, 2-3 prowadzi Hiszpanka w pierwszym secie, 40-30. Świątek, grają panie. Put już 3-3. Panie grają dalej i my też. Greta Van Fleet w audycji popołudniowej na 9 minut przed godziną 19. Przypomnę dziś o zwolnieniach. Też często, jak państwo nazywają, lewych zwolnieniach L4. Nie do końca one są lewe. Ludzie mają różne problemy i potrzebują czasem odpocząć od pracy. Nie można mówić, że one są lewe. Ludzie kombinują. Nie zawsze lekarz wypisuje na to, na co de facto pacjent cierpi, czyli na depresję. Mam znajomą, która jest lekarzem i ona sama mi mówiła, że wiesz co, dowcip polega na tym, że ludzie teraz nie chcą brać L4, tylko chcą iść do pracy, a na przykład ktoś jest przeziębiony i tak dalej, ja go nie puszczam, bo przecież on może iść do pracy, skoro zarazi wszystkich innych. I tłumacząc to ludziom, mówi, niewielu to rozumie. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Hopa!